चुपी न सोचो, खुश होके बोलो, खुला खुला अल्ला खुला। आने वाला आएगा, रोके न रुक पाएगा, खुला खुला अल्ला खुला। छुपी